Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα ξαναλέμε. Οι ώρες περνούσαν πολύ δύσκολα και σκληρά μακριά σας, αλλά τώρα είμαστε πάλι εδώ για να τα πούμε όπως κάθε μέρα. Φαντάζομαι και οι δικές σας ώρες επίσης περνούσαν δύσκολα. Δεν το περνάμε μόνοι μας αυτό, δηλαδή. Να δυσκολευόμαστε εμείς και εσείς να ζείτε τη ζωή σας μακριά μας. Δηλαδή, εδώ πέρα σχολιάζουν στο chat. Για το 5 και 5, 5 και 6, 5 και 9. Επίτηδες είναι, παιδιά. Να βασανίζεστε λίγο, να μην. Ξέρετε, σε πόσα λεπτά, σε 2, σε 3. Τώρα, πότε θα ακούσω τις μουσικάρες της Φάρμας. Καλησπέρα, λοιπόν. Θάνο, για πες, να πω μια φορά εγώ τις καλησπέρες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε πρώτα αυτούς που μας παρακολουθούν από το YouTube. Ναι. Τους καλούς. Ναι. Έχουμε τους άλλους που παρακολουθούν από το παλιό τσάτ του ραδιοφώνου, ναι. Τους τσακωμένους. Ναι. Ωραία. Έχουμε επίσης αυτούς που παρακολουθούν μετά στο YouTube. Ναι. Ωραία. Καλησπέρα μέχρι εδώ. Έχουμε τους άλλους που παρακολουθούν από διάφορες πλατφόρμες ήχου όμως, τύπου Spotify, ναι. Mixcloud κτλ. Αλλά μόνο ήχο χωρίς εικόνα. Τσάμπα, δηλαδή, εμείς βάζουμε τη λαδορίγανη στο μαλλί. Μόνοι μας το χαιρόμαστε. Yeah. Όλος πάει και ακούει μόνο τι λέμε. Λοιπόν, και αν πούμε αυτούς συν τους κονσερβάτους, νομίζω ότι... Α, και τους περιφερειακούς. Μας βάζουμε μαζί και αυτούς που μας ακούνε από τις αναμεταδόσεις των περιφερειακών μέσων, από τα FM, και κάπου εκεί νομίζω ότι ολοκληρώνονται. Καλησπέρες. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Ωραία. Δύο λεπτά είναι το μεταξύ, πήρε εγώ το... Ξεπετάω πιο γρήγορα. Το πήγαινα βήμα-βήμα. Το χτίζα σιγά-σιγά και με πολύ προσήλωση να μιλήσω έτσι με αγάπη για την κάθε ξεχωριστή διαφορετική κατηγορία των ακροατών μας. Cloud δεν έχετε πλέον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Θάνο. Συνεχίζετε το think. Παιδιά, μήπως μπορείτε να ξεκινήσετε σε 5, μήπως μπορείτε να καθυστερήσετε. Ο Μάριος λέει... Μήπως μπορείτε να ξεκινήσετε σε 5, γιατί θέλω λίγο να απλώσω τραχανά. Η μασκούλα που είναι. Λοιπόν, χαίρομαι που έχουμε ανοίξει κουβεντούλα ψηλή. Στο πάρτι δεν τα λέγατε αυτά. Ερχόσασταν και μου λέγατε για την πολιτική και την αριστερά και το σοσιαλισμό στο πάρτι. Τώρα σας έπιασε η όρεξη για ψηλή κουβέντα. Ναι, δεν τα πούν στη Φάρμα που θα τα πούνε. Λογικό. Καταλάβω. Έχουν καταλάβει μερικοί το πνεύμα αυτής της εκπομπής. Το παίζουμε σοβαρή. Αλλά εντάξει. Εγώ δεν το παίζω σοβαρός. Είδαμε πολύ με συγκίνηση, έτσι. Πήρε ο πώς λέγεται, ο Τζον Στιούαρτ. Πήρε το βραβείο Mark Twain για την πολιτική σάτυρα και είχε τις ομιλίες όλων αυτών των μαθητών, αυτών των ανθρώπων που ξεκίνησαν από την εκπομπή του, που κάνουν φοβερές καριέρες. Τώρα ανάμεσα σε αυτούς και ο Κολμπέρ, ο οποίος λέει ότι το χαρακτηριστικό του Τζον Στιούαρτ είναι αυτή η απεριόριστη ροπή του προς την σαχλαμάρα, την ώρα όμως που νοιάζεται. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος έπαινος για το πώς θα ήθελε κανείς να τιμήσει έναν δημοσιογράφο που κάνει πολιτική σάτυρα. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία κουβέντα. Και ξέρετε, το χαρακτηριστικό με αυτούς είναι ότι δεν συμφωνούμε σε αυτά που λένε. Ούτε με τον Όλιβερ. Οι πολιτικές απόψεις είναι πολύ διαφορετικές. Αλλά εντάξει, έχει μια σημασία να μπορείς να αναγνωρίσεις που μια δουλειά γίνεται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και μετά οι διαφωνίες είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Όπως εδώ δηλαδή. Που θα ήθελες να τα λένε λίγο αλλιώς. Όπως εδώ. Εδώ τι? Για το πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Για το δικό μας επίπεδο, ναι. Λες. Εμάς είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο, κατά ψέματα. Εμείς έχουμε πολύ χαμηλό επίπεδο, αλλά θα σας δώσουμε σήμερα. Θα έχουμε πάλι μια συνέντευξη σήμερα. στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής για ένα πολύ σημαντικό, σημαντικό θέμα, την απεργία πείνας του Μιχαηλίδη. Οπότε να μην πούμε περισσότερα γι' αυτό, θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή πριν από την συνέντευξη. Θα μιλήσουμε με τον δικηγόρο του στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Οπότε σήμερα να ξεκινήσουμε λίγο με την κυβέρνησή μας. Θάνο, βλέπω ότι υπάρχει καλός ρυθμός στη διαχείριση των οικονομικών. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει βρει έναν τρόπο για να παρακάμψει αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που πνίγουν την επιχειρηματικότητα. Μ' αρέσει που χώθηκε σε επικαιρότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για μην, να το σκέφτεσαι, μην το σκέφτεσαι αυτό. Για να δεύτερη μέρα Aegean, δεν είναι. Δεύτερη για μέρα. Για να αποφύγει. Παιδιά, χώθηκε κατευθείαν έτσι, έβαλε το θέμα για να αποφύγει οποιαδήποτε σχόλιο για το Turk Aegean. Λοιπόν, οι απευθείας αναθέσεις. Οι απευθείας αναθέσεις ξεπέρασαν τα 7,5 δις. Είναι απευθείας αναθέσεις και κλειστοί διαγωνισμοί. Ναι. Κλειστός διαγωνισμός τι είναι? Είναι διαγωνισμός, αλλά δεν είναι ακριβώς διαγωνισμός. Δεν είναι και ανοιχτός, δηλαδή να πάει ποιος να είναι. Ναι. Ε? Ναι, ναι, ναι. Πώς λειτουργεί ένας κλειστός διαγωνισμός? Είναι διαγωνισμός, αλλά πώς εκδηλώνουν ενδιαφέρον? Με πολύ λίγους συμμετέχοντες, πολύ μικρές προθεσμίες νομίζω. Τώρα δεν το έχω μπροστά μου, αλλά είναι πολύ διαφορετικό από την κανονική ανοιχτή προκήρυξη. Κρατική προμήθεια που δίνεται, που έχεις εκεί. Λαμβάνεις προσφορές, παίρνεις τη μεγαλύτερη έκπτωση κλπ. Είναι πολύ πιο γρήγοροι και οι ρυθμοί και τέτοια. 7,5 δις. Αυτό δεν σημαίνει, εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι, ότι έχουμε πετάξει 7,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, θα σου πει η κυβέρνηση και θα έχει μέχρι ένα σημείο δίκιο, αλλά δεν θα λέει όλη την αλήθεια, ότι εντάξει ρε παιδιά, είχαμε πανδημία, έπρεπε να πάρουμε εκεί πέρα τόσα πράγματα, δύο κύματα. Έπρεπε να πάρουμε διάστημα... μάσκες από τον Αλουμινά. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για το διάστημα 1η Νοεμβρίου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, 2022. Αυτό, και προκύπτει αυτό από τα στοιχεία της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων. Τον Οκτώβριο του 2021 ήμασταν στα 6,66. 666 δις. Να λέμε τώρα. Ναι, αυτό ναι, δεν, ναι. Είναι, δεν είναι τυχαίο τώρα. Ναι. Ο αριθμός του θηρίου ξαφνικά. Ναι. Και από το 1 δις σε ένα τετράμινο, έχουμε ξοδέψει 1 δις σε ένα τετράμινο. Θα να σου πω, Οκτώβριο με Φεβρουάριο, είναι αυτό το πράγμα. Σχεδόν 550 εκατομμύρια δόθηκαν με απευθείας αναθέσεις, ενώ τα υπόλοιπα με κλειστές διαδικασίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, χωρίς να έχει προηγούμενη δημοσίευση για πρόσκληση ενδιαφέροντος. Τώρα, όποιος ξέρει λίγο την ταπεινή και αγαπημένη μας πατρίδα, μια διαδικασία στην οποία δεν έχει προηγηθεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, καταλαβαίνουμε ότι είναι σαν να τα πας να τα δίνεις, σαν να ταχυδρομείς τα λεφτά στον κολλητό σου. Θανό, είναι πολύ άσχημο που το λέω έτσι, το θεωρείς ανεύθυνο εκ μέρους μου? Είναι σαν αυτό που είπε η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων στην Κωνσταντοπούλου, ότι είναι φαντασιοπληξίες χωρίς στοιχεία? Γιατί λέμε τώρα, ρε παιδί μου, πήγε η άλλη να βάλει μάσκες, έβγαλε κάτι μάσκες σε ντόνια και προσπαθούσαμε να βρούμε μετά πού στο διάλο δώσαν αυτές τις μάσκες και τους βγήκανε σε μέγεθος αερόστατου. Και μετά φάνηκε ότι ήταν λίγο αυτή, λίγο άλλος με ένα σούπερ μάρκετ, με κάτι διάφορες άσχετες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με προηγούμενες δηλαδή επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν δικαιολογούσαν την εμπιστοσύνη αυτή ότι θα μπορέσουν να φέρουν εις πέρας το έργο αυτό το οποίο η κυβέρνηση του ζητούσε. Αλλά ποιος ξέρει, θα τους εμπιστεύονταν, γιατί ξέρετε, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να εμπιστευτείς κάποιον. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο αγαπημένο. Ένας άνθρωπος της καρδιάς. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που τον κοίταξε στα μάτια και σου είπε ναι, ναι, προχώρα, θα φτιάξω εγώ τις μάσκες. Και τον πίστεψες, του τις έδωσες, τις πέταξες μετά και δεν επανήλθες ποτέ με άλλες μάσκες. Για τους λάτρεις της στατιστικής, να θυμίσω στο θέμα των μασκών, για παράδειγμα, ότι δύο χώρες πέτυχαν μάσκες αερόστατα. Η μία ήταν, είναι η Ελλάδα και η άλλη είναι Τανζανία. Κάτι εκεί, κάτι προς τα εκεί. Είχε βγει ένα ρεπορτάζ στο Guardian, το θυμάμαι, για το τι έγινε στην δεύτερη χώρα, που ήταν ακριβώς αυτό που έγινε και στην Ελλάδα. Μια χώρα με την οποία δεν μας αρέσει να συγκρινόμαστε. Αλλά μολονότι δεν ξέρουμε το πόσα λεφτά έχουν πεταχτεί και όντως είναι ειδικές οι συνθήκες κλπ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη σχέση αυτής της κυβέρνησης με την σπατάλη δημοσίου χρήματος. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Οι μάσκες είναι το ένα. Η απευθείας αναθέσεις Σοφίας Νικολάου είναι το άλλο. Καλά, ήταν πρωταθλήτρια της απευθείας. Ναι, ναι, ναι. Είχε κάνει και μηνυτήρα αναφορά ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι μετά σταμάτησε η Σοφία Νικολάου να κάνει τέτοιες αναθέσεις. Είχαμε τώρα αναθέσεις σε ψιλικατζίδικα, σε διευθύνσεις που έδειχνε το Google Earth, δεν υπάρχει τίποτα. Είχαμε τέτοια ζητήματα. Και γι' αυτά δεν έχουμε κάποιον έλεγχο. Πρέπει να λειτουργούν κάποιοι θεσμοί που δεν λειτουργούν. Τι να κάνουμε τώρα. Ο μεγάλος περίπατος είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν είναι σε κορυφαίο κυβερνητικό επίπεδο, αλλά εντάξει, είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων της οικογένεια. Και βλέπουμε πώς έχει πάει ο μεγάλος περίπατος, πόσα χρόνια είναι τώρα έτσι αυτό το χάλι εκεί πέρα. Καλά, και η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων γενικά είναι μια πολιτική θέση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή η θέση του Δημάρχου είναι μια θέση που προετοιμάζει για κεντρικά πολιτικά αξιώματα. Μην κάνουμε τώρα ότι εθελοτυφλούμε μπροστά στην πολιτική βαρύτητα που έχει η θέση του Δημάρχου Αθηναίων. Και εκεί είναι μια τεράστια χωάνη όπου σπαταλιέται δημόσιο χρήμα και σπαταλιέται πραγματικά με την λογική του κακομαθημένου παιδιού που παίζει με το δημόσιο χρήμα. Θυμόμαστε το βγήκε και δεν βγήκε, έχουμε αφιερώσει ανασκόπηση στον Μπακογιάννη, αλλά αντιλαμβανόμαστε ακριβώς ποια είναι η χαλαρότητα αυτή με την οποία ο άλλος αρπάζει το φτιάρι, χώνει το φτιάρι μέσα στο τσουβάλι με το δημόσιο χρήμα και άμα κάτσει έκατσε. Δεν βγήκε, τι να κάνουμε αδερφέ, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Αυτό με τις δημόσιες αναθέσεις, ο Θάνος επιμένει προσεκτικά στο ότι δεν έχουν πεταχτεί όλα τα λεφτά. Α, κάνω ρε Κωνσταντίνη, είμαι δίκαιος. Ναι. Αυτά θα μας φάνε. Ναι. Γιατί προφανώς δεν λέμε ότι αυτά τα λεφτά δεν έπρεπε να δοθούν. Απλώς η απευθείας ανάθεση δημιουργεί την καχυποψία ότι δεν έχουμε βρει την καλύτερη προσφορά. Ότι τα πράγματα αυτά είναι κακά και υπερτιμολογημένα. Αυτή είναι η εμπειρία μας και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιείται η πανδημία. Αλλά για πόσο καιρό, ρε παιδιά, ήταν επίγουσες οι συνθήκες με την πανδημία. Να πεις ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας ήταν επίγουσες οι συνθήκες, πάει στο διάολο. Αλλά από ένα σημείο και μετά προσθέθηκε άλλο ένα δις από το 20 στο 21. Εξακολουθούσαμε να μην ξέρουμε τι θα χρειαστούμε σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες κατά έναν τρόπο που να είναι στοιχειωδώς ελέγξιμος από κανονικά φίλτρα προστασίας από τη διαφθορά. Μην τρελαθούμε τώρα. Μα το τελευταίο τετράμινο έτσι και αλλιώς δεν έχουμε μέτρα, δεν έχουμε έκτακτη ανάγκη. Μπορεί να συνεχίζουμε να έχουμε νεκρούς και να σκαρφαλώνουμε στατιστικές, αλλά δεν είχαμε κάποιον περιορισμό. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι εκεί τα Χριστούγεννα που πρακτικά ήμασταν όλοι σε καραντίνα γιατί ήμασταν στενή επαφή κρούσματος. Αλλά και πάλι δεν είχες κάποιο είδους υγειονομικά μέτρα, ούτε έκτακτες δαπάνες. Αυτό είναι το ζήτημα. Για το μεγάλο περίπατο είχες δει του Βαϊανάτου ένα στάτους που λέει σε δύο χρόνια. Καλά, από είναι αδύνατο 28. Να μην το δεις γιατί επανέρχεται συνέχεια. Είναι, όχι, αλλά τώρα είχε επέτειο. Είναι 28 Ιουνίου του 2020 και έχει πει σε δύο χρόνια από τώρα θα δείτε πώς είναι ο μεγάλος περίπατος. Να δούμε ποιος θα γελάει. Αυτό είναι το πιο αστείο, ότι είχε τη φαϊνή ιδέα να θεωρήσει τόσο βέβαιο ότι θα δικαιωθεί και αναδρομικά θα κοιτάζουμε όλοι πίσω και θα λέμε ότι ορίστε, είναι ένα ακόμη έργο για το οποίο οι Αθηναίοι γκρίνιαζαν στην αρχή, αλλά κοίταξε πόσο ωραίο είναι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Θα μπορούσαμε. Φαντάζομαι ότι όταν το έγραφε θα είχε υπόψη του κάποιες περιπτώσεις έργων που στην αρχή αντιμετωπίστηκαν με δυσπιστία και στη συνέχεια λειτουργήσαν. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Δεν έχω εγώ κάποιο εύκαιρο, αλλά θυμάμαι ότι στη σχετική συζήτηση υπήρχε. Η πεζοδρόμηση Σερμού ήταν αυτό που υπήρχε. Πολλοί ρεπορτάζ που πεζόντουσαν ξανά από τότε με τους οδηγούς που λένε: παιδιά, τι θα γίνει, καταστηματάρχη στο Μεξί, λέγανε θα κλείσουμε, δεν θα περνάει από εδώ κανείς κλπ. Προφανώς αυτό αποδείχθηκε λάθος. Η πεζοδρόμηση Σερμού ήταν πάρα πολύ σωστό. Αλλά δεν είναι το ίδιο και μας έμειναν μακέτες. Κοιτάμε γενικά τις μακέτες, σαν το ελληνικό. Λίγο, είναι σαν το ελληνικό που βγάζει κάθε τρεις και λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης και ένα καινούργια μακέτα και τα λέει σαν να έχουν γίνει, αλλά δείχνει μακέτες βασικά γιατί δεν έχει γίνει. Και μετά ξέρεις τι συμβαίνει. Τι ενώ κοιτάει οι μακέτες ο Γεωργιάδης. Χάνουμε το δεν ξέρω τι είναι, λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μιλάω πάνω σου. Θα κάνω όπως κάνουν στα κανάλια που δεν αφήνουν τον άλλο να μιλήσει. Παρακαλώ. Παράλληλο, δεν σα διέκοψα. Λοιπόν, και λέω ότι του Βαλιανάτου αυτό ρε παιδί μου, όταν το έλεγε, έτσι θα φανταζόταν ότι θα πάει. Δηλαδή ότι τελικά θα συμφιλειωθούμε με το έργο και κοιτάζοντας αναδρομικά, θα λέει αυτό, σας τα έλεγα εγώ, χαζοβιόλιδες που πηγαίνατε και γκρινιάζατε. Αλλά δεν έχει πάει έτσι. Δεν έχει πάει έτσι. Αυτό είναι ένα έργο που μαραζώνει μέρα με την ημέρα, δείχνει όλο και πιο πολύ σαν μια ρημαδιασμένη οικοδομή. Είναι σαν να στήθηκε ένα ψεύτικο σκηνικό εκεί πέρα, να γίνουν κάτι εγγένεια και μετά ρημάζει σιγά σιγά. Είναι πιο πολύ σαν σκηνικό ταινία, σαν να είναι γυψοσανίδες, ας πούμε, αυτά. Δηλαδή δεν πρόλαβε να παλιώσει αυτό. Απλώς αποσυντίθεται μέρα με την ημέρα και είναι μπάζα στη θέση του. Είναι πολύ θλιβερό το, το θέαμα. Όσοι μένετε εκτός Αθηνών, καταλαβαίνω ότι τα ακούτε αυτά με ίκτο. Έχω ένα φίλο στο Ναύπλιο, ο οποίος ακούει ραδιόφωνο. Το έχω πει. Ακούει ραδιόφωνο και άκουγε Sky, ξέρω εγώ, και άκουγε την κίνηση στους δρόμους. Και αυτός, επειδή είχε φύγει και είχε πάει λίγο έξω από το Ναύπλιο κιόλας, άκουγε με πολύ ικανοποίηση την κίνηση στους δρόμους, γιατί άκουγε έτσι τη θλίψη του να μένει στην Αθήνα και την άκουγε με μια διακριτική χερεκακία, γιατί άκουγε τα βάσανα των Αθηναίων. Έτσι υποθέτω ότι είναι για όλους εσάς που μας ακούτε από μακριά από την Αθήνα, αλλά τι να κάνουμε, εμείς έτσι περνάμε εδώ πέρα. Ναι, δεν είναι φοβερό. Δεν ξέρω πώς καταλήξαμε το μεγάλο περίπατο να μιλάμε, αλλά έχει μια σημασία να μην από το ξεχνάμε. Από τις απευθείας αναθέσεις, ξέρω. Ναι, αλλά είναι στο κέντρο της Αθήνας και απλώς πλέον είναι κανονικότητα. Τι έχεις εκεί πέρα αυτό το πράγμα, το ρημαγμένο, αν ήταν άλλη δημοτική αρχή, εννοείται πως θα έχεις κάθε μέρα ρεπορτάζ και κανάλια και να ορίστε ξέβαψε παραπάνω ο δρόμος και ξέβαψε παραπάνω και μάδισε η Ζούμπου ή ο Παπαρουνο Μουσμουλιά που τοποθετήθηκε και είχε κάνει και υποσχέσεις ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι τώρα ξεκινάει η δεύτερη φάση, δηλαδή το πιλωτικό ήταν που βγήκε και δεν βγήκε. Αλλά εντάξει, μάθαμε και έτσι, τώρα ξεκινάμε. Και πάω στη δεύτερη φάση, παιδιά, θα γίνει χαμός. Ναι. Ευτυχώς δεν έχει πάει. Δηλαδή, εδώ δεν ξέρεις τι να ευχηθείς. Άστο έτσι. Να πετάξουμε και άλλα εκατομμύρια. Άστο. Άστο να πάει στο διάλογο. Ναι, το βάφω εγώ. Εμείς έχουμε βάψει το πρεσμόνι μας. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Θα έρθω εγώ με το πινελάκι μου. Σου βάφω μια πανεπιστημίου να τρίβεις τα μάτια σου. Και έτσι. Προχωράμε με τα δισεκατομμύρια. Αυτά είναι δισεκατομμύρια μεταξύ που θα λείψουν. Δηλαδή δεν γίνεται μόνιμος να συμβαίνει αυτή η σπατάλη. Λέμε για τη σπατάλη δισεκατομμυρίων με τη ΔΕΗ. Πετάμε εκεί πέρα για να καλείται, επειδή δεν καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής και δεν σταματιέται η εσχροκέρδη και παίζεται το ρεύμα στο 100%, εμείς πετάμε 5 με 6 δισεκατομμύρια, το 3,5 με 4% του ΑΕΠ για αυτές τις επιδοτήσεις. Παράδειγμα. Απευθείας αναθέσεις, μοιράζουμε. Τι θα μείνει. Και μετά τις εκλογές, ποιο θα είναι το τοπίο, είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, μπορείς να πεις ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα έχεις μια κυβέρνηση, ή αυτές τις πιο χαρακτηριστικές φορές, θα πει ότι παραλάβαμε καμένη γη, αν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, και θα το εννοεί. Που είναι το μεγαλύτερο κλισέ, ναι. Καλά, αλλά καμένη δεν μπορείς γη να πεις ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι καμένη γη αυτό το πράγμα που αφήνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εντάξει, η καμένη γη εδώ είναι κυριολεξία. Δηλαδή, κάει και δεν θα μείνει πράσινο φύλλο τώρα, δεν είναι. Μέσα σε όλα, ναι. Μεταφορά. Θανό, πριν να πάμε για διάλειμμα, θέλεις να βγάλεις από σήμερα, μέσα σου να πω το Τούρκο Αιτζίαν και τα λοιπά να το. Όχι. Δεν θέλω να σε καταπιέσω. Δεν θέλω εγώ τώρα. Εντάξει, τότε πριν να πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Εμπορίου αδειάζουν Μέγαρο Μαξίμου και Άδωνη Γεωργιάδη για το Τουρκετζίαν. Και θα πει κάποιος, δεν με ενδιαφέρει το Τουρκετζίαν. Ναι, η Τουρκία. Δεν με ενδιαφέρει το. Ναι, συγγνώμη. Κάποιος εκεί πέρα. Έχει βάλει και τουρκικό και κόκκινο μπλουζάκι, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Κλασικό μπλουζάκι του Τουρκετζίαν. Ναι, εντάξει. Πρέπει να το χτυπήσει. Ζήσε το όνειρό στο τουρκικό Αιγαίο. Ναι. Είναι για άλλη μια φορά κωμικοτραγικές οι αντιδράσεις της κυβέρνησης. Εγώ αυτό θέλω να σχολιάσω. Δηλαδή, το λέγαμε και χθες με το πάλι. Πώς έγινε η μελέτη, ποιος δεν μετέφρασε το όνομα Ανδρέας Λοβέρδος, ποιος άφησε να περάσουν οι προθεσμίες και δεν κάναμε ένσταση για ένα τόσο πια σημαντικό εθνικό θέμα, για το οποίο υπήρχε το μεταξύ ρεπορτάζ του Sky από τον Νοέμβριο. Είχε κάνει ένα ρεπορτάζ στο Sky σε στυλ άκου τι ζητάνε οι Τούρκοι πάλι. Δεν ήταν κοινό μυστικό, δεν ήταν καμιά συνωμοσία, δεν μας πιάσαν στον ύπνο. Απλά η αρμόδια υπηρεσία, οι υπάλληλοι για τους οποίους εξήγηλε ΕΔΕ ο Άδωνης Γεωργιάδης, λένε ότι δεν είχαμε καμία οδηγία να κάνουμε το οτιδήποτε. Δεν μας ενημέρωσε κανείς και σταματήστε να μας κατηγορείτε. Όπως πάντα και στην περίπτωση αυτή, κάποιος υπάλληλος πρέπει να είναι το εξελαστήριο θύμα. Η κυβέρνηση, αντί να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί, στην ανάληψη οποιασδήποτε πολιτικής ευθύνης και στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων με τον καλύτερο τρόπο, πόσο μάλλον όταν το θέμα είχε δημοσιοποιηθεί από τον Νοέμβριο του 2021, ψάχνει σήμερα να βρει τιμωρίες για ανύπαρκτα λάθη και παραλήψεις δημοσίων υπαλλήλων. Και λασπολογία εκεί πέρα. Και ρώτησαν τον Μητσοτάκη και είπε: θα δούμε. Ότι θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες κλπ. Δεν έχει ορίσει κανείς ποιες είναι αυτές οι απαραίτητες ενέργειες. Νομίζω το ζήτημα έκλεισε πλέον. Και σταμάταμε γιατί μπορεί να αναφερθώ και σε σύνοδο ΝΑΤΟ, άμα συνεχίσουμε. Βγήκε μια ανακοίνωση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία απαντά στα όσα συζητούσαμε χθες, στις καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Και είναι λίγο περίεργη η ανακοίνωση, είναι λίγο σαν να νοιάστηκαν. Δηλαδή, λέει η Κωνσταντοπούλου, ότι παιδιά εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη, υπήρξε παρέμβαση, υπήρξε από την αρχή συγκάλυψη και ο τρόπος με τον οποίο συνέβη αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτος για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκαν οι ένορκοι. Αυτό καταγγέλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλά, και σε πιο απλά λογάκια. Ξέχασαν τη δικογραφία στην έδρα 50 λεπτά, έλεγε. Δεν άφησαν να μιλήσουμε, δεν είπαν καν ποια υπόθεση ήταν. Δεν ενημέρωσαν τους ενόρκους και άφησαν τους ενόρκους. Καλά, και για το πώς επιλέχθηκαν οι ένορχοι, υπονόησε πράγματα στη συνέντευξή μας. Άφησαν τους ενόρκους. Και ζήτησε και να διερευνηθούν κιόλα. Ναι. Αυτό κατήγγειλαν, αυτό. Αυτό ισχυρίζεται η υπεράσπιση της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Λοιπόν, έβγαλαν ένα δελτίο τύπου η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που καταλήγει λέγοντας ότι η δικαστική και η εισαγγελική λειτουργία έχουν δικαίωμα στην προστασία της φήμης και της αξιοπρέπειάς τους και κριτική, ευθέως προσβλητική και απειλητική αυτών δεν είναι ανεκτή σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν μπορούμε να τους κρίνουμε. Σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ανεκτή η κριτική εναντίον τους. Μάλιστα. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία όπως είναι η χώρα μας, με δεδομένο δε ότι οι δικαστές υπέχουν καθήκον αυτοσυγκράτησης που τους απαγορεύει να απαντούν προσωπικά και δημόσια σε τυχόν βολές που δέχονται. Έχει κάτι άσχετα κόμματα εκεί πέρα, τα παραβλέπω. Τα αρμόδια, δηλαδή δεν μπορεί να απαντήσει προσωπικά ο δικαστής που δέχεται αυτή την κατηγορία. Οπότε λέει, τα αρμόδια θεσμικά όργανα των συλλειτουργών της δικαιοσύνης οφείλουν να παρεμβαίνουν με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία αυτής. Σε παρένθεση, δικαιοσύνης. Είναι λίγο περίεργα γραμμένο. Αλλά τέλος πάντων, μας λέει πρώτον ότι δεν πρέπει να τους ασκούμε κριτική, ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία δεν γίνεται ανεκτή η κριτική στους δικαστές και δεύτερον ότι όταν συμβαίνει αυτό πρέπει να παρεμβαίνουν τα θεσμικά όργανα των συλλειτουργών της δικαιοσύνης. Λοιπόν, είχαν πει το ίδιο πράγμα, θέλω να θυμίσω, με σχεδόν ίδια αναφορά, αυτό το μη κάνετε κριτική, μετά την πολύ έντονη κριτική στην Αδαμαντία Οικονόμου, την εισαγγελέα στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Είχε και τότε παρέμβει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Αυτή δεν είναι η καλή Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Νομίζω δεν ξέρω τώρα αν είναι και η άλλη καλή. Είναι δύο αυτές οι ενώσεις. Δεν είναι αυτή με το Σεβαστίδη Πρόεδρο. Ναι, είναι φανερή η διαφορά από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων. Είναι ο Δρακουμέλ, ας πούμε, στην μία περίπτωση. Απλώς το λέμε. Θα έχει συνέχεια αυτό. Πάντως να πούμε ότι είναι μια παρέμβαση που πέρα από την εικόνα που έχουμε για αυτό το ζήτημα, αυτά τα οποία καταγγέλει ο Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, δηλαδή η συνήγορη της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, είναι πράγματα τα οποία φρονούμε ότι αξίζει να διερευνηθούν. Το να λες ότι δεν γίνεται ανεκτή η κριτική στους δικαστές είναι κάτι στο οποίο απαντάμε ότι ξέρετε κάτι, θα κάνουμε κριτική στους δικαστές, θα ασκούμε κριτική στη δικαιοσύνη και αν για μία φορά επιτέλους, έστω στην αρχή, μπήκε επιτέλους φυλακή ένας δολοφόνος Μπάτσος, αυτό οφείλεται στην κοινωνική πίεση που είχε δημιουργήσει η εξέγερση του Δεκέμβρη. Οπότε να ξέρετε ότι εμείς δεν ξεχνάμε ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη δεν συμβαίνει. Η δικαιοσύνη δεν ασκείται σε ένα κενό, μέσα σε ένα εργαστήριο νομικό που είναι στεγανό σε σχέση με τις κοινωνικές πιέσεις. Οπότε η δική μας δουλειά είναι να μιλάμε και όχι μόνο να μιλάμε, αλλά και να διαμαρτυρόμαστε. Και θα τα κάνουμε και τα δύο, αγαπητοί φίλοι της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Γενικά, αν όπως υποστηρίζουν πολύ σοβαροί δικηγόροι που ήταν εκεί, ξεχνάς τη δικογραφία πάνω στην έδρα, θα βγει ο συνήγορος υπεράσπισης να πει ότι ξέχασε τη δικογραφία πάνω στην έδρα 50 λεπτά. Και μετά θα βγούμε και εμείς από τη μία μισή ώρα που ήταν μέσα για να γίνει. Για παράδειγμα. Και μετά θα βγούμε και εμείς και θα λέμε: γιατί ξέχασες, ρε φίλε, τη δικογραφία εκεί πέρα. Προβλέπετε αυτό? Τι γίνεται? Γιατί ακούστηκε μόνο η πλευρά? Γιατί δεν ενημερώθηκαν και το έμαθαν κατά τύχη ότι εξετάζεται ξανά η υπόθεση Κορκονέα στην πρώτη δικάσιμο και με τόση σπουδή να ξαναδικαστεί γρήγορα και να ξανααποφασιστεί γρήγορα? Γιατί δεν ενημερώνονταν η οικογένεια? Αυτά δεν είναι αντικείμενα κριτικής? Να μην ρωτάμε γενικά. Κανονικά θα πρέπει όντως να διερευνηθούν. Η οικογένεια του, οι σύνηγοροι της οικογένειας κατέφυγαν ξανά στον Άριο Πάγο για την προκλητική απόφαση απελευθέρωσης του Κορκονέα, αναγνώρισης ενός ελαφρυντικού που δεν προκύπτει κάπου λογικά. Είναι λίγο ότι δεν έχει ξανασκοτώσει. Γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου μας μίλησε στο ραδιόφωνο, έχει κάνει και δηλώσεις. Είναι περίπου 6 λόγοι που δεν προκύπτει καν ο σύνομος έντιμος βίος. Όλα αυτά πειθαρχικά, το ένα το άλλο που είχαν βρεθεί για τον Κορκονέα, δεν προκύπτει από πουθενά αυτό το πράγμα. Πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε σύνδεση και έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η σύνδεση, γιατί πάλι προς Λαμία θα μείνουμε. Τα μέρη μας εκεί πέρα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με συνέντευξη. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Εδώ και 38 ολόκληρες μέρες ο Γιάννης Μιχαηλίδης, αναρχικός, κρατούμενος, βρίσκεται σε απεργία πείνας για το νόμιμο, όπως υποστηρίζει η πλευρά του, δικαίωμά του να αποφυλακιστεί με όρους. Καθώς έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο από τον νόμο διάστημα, 8,5 χρόνια, από την βαριά ποινή 20 ετών που του είχε επιβληθεί. Έχουμε δημοσιεύσει, όπως έχει δημοσιευτεί και σε άλλα μέσα, και μια επιστολή της συντρόφου του, της κυρίας Δήμητρας Βαλαβάνη. Και για την υπόθεση έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Κακαρνιά, τον δικηγόρο του Γιάννη Μιχαηλίδη. Κύριε Κακαρνιά, καλησπέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Καταρχάς, σας συζητήσουμε το σοβαρότερο, πώς είναι η κατάσταση της υγείας του. Ποια είναι η τελευταία ενημέρωση που έχετε για την κατάσταση της υγείας του? Χθες ήταν η τελευταία ενημέρωση. Χθες τον είδα ξανά από κοντά. Η κατάσταση πλέον δεν είναι σε αυτό που λέγαμε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Πλέον είναι στην κατάσταση που βρίσκεται, είναι θέμα χρόνου, το πότε θα εμφανίσει κάποια πολυοργανική ανεπάρκεια ή κάποια άλλη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες ή και σε ακόμα χειρότερες εξελίξεις. Συμπληρώνει αύριο 39 ημέρες, είναι πολύ κοντά στις 40, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η γιατρός της επιλογής του, η κυρία Βεργοπούλου, είχε βγάλει ένα ανακοινωθέν πριν από λίγες ημέρες, βγάζει κάθε τόσο μια ανακοίνωση, η οποία βασίζεται στις εξετάσεις που γίνονται στο νοσοκομείο της Λάμιας. Η κατάσταση, με απλά λόγια, δεν είναι καλή. Πλέον παίζουμε με το χρόνο, με τις μέρες. Πώς φτάσαμε ως εδώ, και για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, καταλαβαίνετε νομίζω το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένα μέρος κοινής γνώμης έναν κρατούμενο, πόσο μάλλον έναν αρχικό κρατούμενο. Έχουμε μια βαριά ποινή και έχουμε και αποφάσεις που τους στερούν το δικαίωμα αποφυλάκησης. Και διαβάζω για 6 μήνες. Θέλετε να μας πείτε το τι έχει συμβεί? Ναι. Ο Μιχαηλίδης, όπως και όλοι οι κρατούμενοι, πρέπει να εκτίσουν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη φυλακή μέχρι να αποκτήσουν το δικαίωμα να ζητήσουν την υφόρον απόλυση. Τι σημαίνει υφόρον απόλυση? Συνεχίζουν να εκτείνουν την ποινή τους σε καθεστώς ελευθερίας. Αυτό γίνεται με την επιβολή κάποιων όρων. Παράδειγμα, εμφάνιση στο τμήμα, απαγόρευση μετακίνησης και κάποιοι άλλοι που μπορεί να τεθούν. Το συγκεκριμένο χρονικό όριο ο Μιχαηλίδης το έπιασε από τον Δεκέμβριο του 2021. Υπέβαλε την πρώτη του αίτηση, η οποία απορρίφθηκε μετά από 2 μήνες. Ξαναπέκτησε το δικαίωμα, κάθε 2 μήνες έχει το δικαίωμα να το κάνει. Απέκτησε το δικαίωμα μετά από άλλους 2 μήνες. Ξαναυπέβαλε την αίτησή του, πάλι με εισαγγελική πρόταση, η οποία ήταν απορρίπτικη. Πήγε στο Συμβούλιο στις 12 Μαΐου. Είπε τις απόψεις του, κατέθεσαν οι μαρτυρίες του, προσκομίσαμε όλα τα έγγραφα που κατά τη δικιά μας άποψη αποδεικνύουν το γεγονός ότι ο Μιχαηλίδης πρέπει να βγει, μπορεί και πρέπει να βγει, δεν είναι κίνδυνος για την κοινωνία ο Μιχαηλίδης. Από τις 12 Μαΐου παρήλθε ένα διάστημα 30 ημερών περίπου, για να βγει απορριπτική η δεύτερη απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου, η οποία απλώς υιοθετούσε την εισαγγελική πρόταση χωρίς να προσθέτει ούτε μία λέξη. Στο μεσοδιάστημα ο Μιχαηλίδης είχε ξεκινήσει την απεργία πείνας και πλέον τη συνεχίζει εν ώψη του εφετίου. Γιατί καταθέσαμε, να πω ότι η απόφαση βγήκε 26, την ίδια μέρα κιόλας καταθέσαμε έφεση. Για να μην μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει καθυστέρηση για κάποιο λόγο. Από εμάς δεν υπάρχει καθυστέρηση. Με τίτλο. Μισό λεπτό και θα το. Αμέσως μετά το ρωτάς. Διαβάζουμε στο ρεπορτάζ που είχε κάνει η Άντα Ψαρά στην εφημερίδα των συντακτών. Το Συμβούλιο αρνείται να κάνει δεκτό το αίτημά του με ένα αόριστο σκεπτικό περί ουσιαστικών λόγων, όπως ότι ο κρατούμενος διατηρεί απόψεις που δικαιολογούν ληστείες τραπεζών και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων. Θέλετε να μας. Ναι. Αυτό ήταν κάτι που είχε υποθεί στην πρώτη απορριπτική του. Είχε μια τέτοια αναφορά στο Συμβούλιο. Στην δεύτερη απορριπτική δεν είχε κάποια τέτοια αναφορά. Ήταν της πρώτης απόρριψης, το σκεπτικό που λέτε. Στη δεύτερη καταλήγει στο ότι δεν είναι έτοιμος να βγει έξω, δεν μας έχει πείσει ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για το. Για την κοινωνία γενικότερα. Το γεγονός το οποίο βασίζεται το σκεπτικό που βασίζεται αυτή η πολιτική είναι ότι ο Μιχαηλίδης το 19 είχε αποδράσει από τις φυλακές. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχει πει και ο ίδιος. Πράγματι είχε γίνει. Είχε αιτιολογήσει για ποιο λόγο το έχει κάνει αυτό. Είχε τελέσει αδικήματα στο διάστημα αυτό. Αυτά δεν είναι κρυφά πράγματα. Δεν είναι ότι δεν τα λέμε. Ξανασυλληφθεί για ληστεία, αυτό λέμε. Είχε ξανασυλληφθεί για ληστεία. Εξέτησε και αυτή την ποινή πλέον. Έχει κτίσει όλες τις ποινές. Δηλαδή, αυτά για τα οποία συνεχίζει να τιμωρείται, έχει καταδικαστεί για αυτά, έχει τιμωρηθεί. Το ερώτημα είναι πόσες φορές θα τιμωρείται κάποιος για το ίδιο αδίκημα. Οπότε λέμε ότι έχει προστεθεί στην ποινή του το θέμα της απόδρασης και της ληστείας μετά. Θα επιμείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι και το ουσιαστικό κομμάτι και πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να το επικαλεστεί και να πει: μα ρε παιδιά, απέδρασε το 19, τι θέλετε τώρα. Ναι, και θέλουμε να μας εξηγήσετε το νομικό σκεπτικό της απάντησης σε αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή, λέει η άλλη πλευρά, αυτός, άμα βγει έξω, είναι ένας κρατούμενος ο οποίος δραπετεύει, ξανακάνει ληστείες, συνεπώς εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία. Δεν έχουν αλλάξει οι απόψεις του, ήταν το σκεπτικό της πρώτης ανέρεσης, συνεπώς εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο. Ποια είναι η νομική απάντηση σε αυτό το σκεπτικό? Καταρχάς, οι απόψεις δεν ελέγχονται ως προς το αν θα του χορηγηθεί η φοροαναπόληση και δεν ελέγχονται ούτε καν για να καταδικαστεί κάποιος. Δεν καταδικάζεται κάποιος για τις απόψεις. Δεύτερον, όσον αφορά τις πράξεις τις οποίες όντως έκανε και όντως ανέλαβε. Για αυτές τις πράξεις δικάστηκε, καταδικάστηκε και εξέτησε. Κανονικά εκεί θα έπρεπε να τελειώνει πλέον η ιστορία του σοφρονισμού του Μιχαηλίδη. Εκτείς την ποινή σου, αποκτάς το δικαίωμα. Από εκεί και πέρα. Αποκτάς το δικαίωμα σημαίνει, επιτρέψτε μου λίγο να το διευκρινίσουμε. Ναι. Αποκτάς το δικαίωμα σημαίνει ότι παραμένει στην κρίση του δικαστηρίου. Δεν είναι υποχρεωμένο, δηλαδή. Όχι, εκτιμά κατά περίπτωση αν θα σου παραχωρήσει αυτήν την. Σωστά. Ωραία. Σωστά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα εξετάζει στο διάστημα που ήταν κρατούμενος ο Μιχαηλίδης τι ακριβώς έκανε. Γιατί δεν είναι μόνο ο Μιχαηλίδης ότι ήταν στη φυλακή από το 2013 και το μόνο που έκανε ήταν μια απόδραση. Να πω εδώ ότι μέχρι το 19 ο Μιχαηλίδης έπαιρνε καθημερινά εκπαιδευτικές άδειες. Ήτανε κάθε μέρα έξω. Δευτέρα έως Παρασκευή. Τι έγινε και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος που φτάνει ένα βήμα πριν την πύλη της εξόδου το 19 αποφασίζει να αποδράσει? Έγινε ένα γεγονός εκεί πέρα. Ασκήθηκε μια ποινική δίωξη σε βάρος του Μιχαηλίδη και άλλων 25 ανθρώπων στις φυλακές Κορυδαλλού. Αυτό ήταν το γεγονός που τον οδήγησε στο να φύγει, στο να κάνει μια επιλογή την οποία εγώ δεν τη δικαιολογώ σαν συνηγορός. Ωστόσο πρέπει να την πούμε έτσι όπως είναι. Του ασκήθηκε μια ποινική δίωξη γιατί αυτός και κάποιοι άλλοι συγκρατούμενοι έγραψαν ένα κείμενο συμπαράστασης. Το κείμενο συμπαράστασης θεωρήθηκε ως συνέργεια σε στάση κρατουμένων, συνέργεια σε κακούργημα. Όταν ασκήθηκε αυτή η ποινική δίωξη και πλέον ο Μιχαηλίδης το 19 είδε μπροστά του να εμφανίζεται ένα νέο αδίκημα, μια συνέργεια σε στάση, κατάλαβε ότι εδώ κάτι πάει να γίνει. Όντως, με το που ασκήθηκε αυτή η ποινική δίωξη, κόβονται εκπαιδευτικές άδειες, κόβονται τακτικές άδειες, βλέπει ότι μπροστά του έρχεται η επιστροφή σε κλειστές φυλακές, δηλαδή χωρίς ευεργετικό ημερομίσθιο, βλέπει ότι χάνει το φως στο τούνελ και κάνει μια επιλογή. Έτσι, αυτή η άσκηση ποινικής δίωξης που έγινε το 19 είναι ακόμα σε κρεμότητα. Άδειες δεν μπορεί να πάρει εξαιτίας της και χρησιμοποιείται σε βάρος του για να δικαιολογήσει την απόρριψη και αυτή, η ποινική δίωξη, για να δικαιολογήσει την απόρριψη της συμφόρων απόλυσης. Όταν λέτε σε κρεμότητα, δηλαδή 3 χρόνια υπάρχει αυτό, δεν... 4, γιατί η υποτιθέμενη στάση έγινε το 18. Ναι. Σε λίγο συμπληρώνουμε πενταετία και παραμένει στην ανάκριση αυτή η διαδικασία. Και το ξαναλέω, προσέξτε, γίνεται μια διαμαρτυρία στον Κορυδαλλό, φυλακές Κορυδαλλού, μια μέρα για ένα γεγονός. Να μην πούμε τόσες λεπτομέρειες, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες για αυτή την υπόθεση. Γράφουν κάποιοι ένα κείμενο 4 μέρες μετά και το δημοσιοποιούν. Και τους ασκείται ποινική δίωξη για συνέργεια στη στάση που έγινε 4 μέρες πριν το κείμενο. Και από αυτό το γεγονός ασκούνται κακουργηματικές ποινικές διώξεις. Εντάξει, όταν βγαίνει μετά λοιπόν ο Μιχαηλίδης και λέει ότι εγώ είμαι στοχοποιημένος, ότι εγώ έδωσα αγώνα για να πάρω εκπαιδευτικές, πήρα τις εκπαιδευτικές, δεν έκανα τίποτα για να τις χάσω και μου τις κόβεται, νομίζω ότι έχει και ένα δίκιο. Εγώ νομίζω ότι σου φύγεται το στομάχι ακούγοντάς αυτά, γιατί Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω, επειδή ασκείται πάρα πολύ έντονη προπαγάνδα στον κόσμο για το πώς είναι, τάχα μου, εκβιαστική η απεργία πείνας. Η απεργία πείνας είναι ένα μέσο πίεσης που διαθέτουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο. Είναι ένα μέσο πίεσης το οποίο στρέφεται εναντίον του ίδιου του σώματος του ανθρώπου που προβαίνει σε αυτήν την ενέργεια, και γίνεται ακριβώς διότι δεν έχει κανένα άλλο μέσο. Και να σας πω, εμένα μου φαίνεται συνταρακτικό ότι ακούς τώρα για μια απόφαση η οποία είναι μια, πώς θα την πω τώρα, είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία. Είναι χαρτιά που πάνε και έρχονται σε γραφεία δικαστικών λειτουργών, αλλά ταυτοχρόνως είναι η ελευθερία ενός ανθρώπου, ο οποίος φορτώνεται με την κακουργηματική κατηγορία για το ότι παρακίνησε σε στάση 4 μέρες αφού είχε γίνει αυτή η δράση των κρατουμένων. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι εάν οποιοσδήποτε κρατούμενος, όχι ο Μιχαηλίδης, δεν βλέπει πλέον φως στο τούνελ, χάνει την ελπίδα του. Mm-hmm. Αυτό που ο κάθε κρατούμενος περιμένει είναι αυτό το φως στο τούνελ. Να ξέρει ότι εγώ θα μείνω στη φυλακή 5, 6, 7, 9, 10 χρόνια στη φυλακή, αλλά κάποια στιγμή θα ανοίξει και για μένα η πόρτα. Αν το χάσει αυτό, χάνει κάθε ελπίδα. Περίπτωση του Δημάκη ήταν. Πολλές περιπτώσεις. Χαρακτηριστική, το ναι. Που είχε όλη αυτή την εκδικητική αντιμετώπιση και είναι σε ένα σημείο είπε, παιδιά, γιατί κουράστηκα να με πολεμάτε, ας πούμε. Δεν αντέχω άλλο. Ναι. Και μετά βρίσκονται και διάφοροι να κρίνουν. Οι επιλογές που γίνονται, το λέω γιατί έχει σημασία, οι επιλογές που γίνονται σε τέτοια κατάσταση πίεσης και τέτοια κατάσταση, αν θέλετε, απελπισίας, είναι πολύ εύκολο εμείς οι απ' έξω να ασκήσουμε κριτική. Mm-hmm. Καλό θα ήταν πριν το κάνουμε να ακούμε και τους λόγους που οδηγούν έναν άνθρωπο να κάνει τέτοιες ενέργειες. Ξαναλέω, ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι το 19 ήταν κάθε μέρα έξω με εκπαιδευτική άδεια. Γιατί να κάνει μια τέτοια επιλογή? Καλό θα είναι να ακούμε, να ακούμε όλη την ιστορία. Γιατί σε... Να το φως ουσιαστικά, αυτό έγινε. Ναι. Σε άλλες περιπτώσεις και πάλι ως σχόλιο, επειδή είναι πολύ επιλεκτική και κακής ποιότητας η ενημέρωση, είναι πολύ εύκολο να αναζητήσεις την απόδραση του 19 και θα το βρεις, και χαρακτηρισμούς τοξοβόλους του συντάγματος κλπ. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυτές οι λέξεις που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον τελευταίο διάστημα, πραγματικά όταν ένας άνθρωπος είναι σε απεργία πείνας διεκδικώντας ένα δικαίωμα και να βγαίνουν τίτλοι τοξοβόλος, αυτά λαμβάνονται υπόψη. Ναι. Τι σημαίνει τοξοβόλος? Έχει όνομα αυτός ο άνθρωπος, έχει βγει δημόσια και λέει ποιος είναι και τι έχει κάνει και τι ζητάει. Δεν κρύβει κάτι. Με το να τον χαρακτηρίζεις τοξοβόλος, επικίνδυνο δηλαδή, ως κάποιον ο οποίος θα βγει έξω και θα κάνει κακό σε ανθρώπους, πώς ακριβώς του δίνεις τη δυνατότητα να ακούσει τη φωνή του αντικειμενικά? Ναι, γιατί το αντικειμενικό, το μερόλεπτο προβλέπει, να πούμε, και για τις εκπαιδευτικές άδειες. Και ο καθένας μπορεί να κρίνει για το αν αυτό είναι διακριτική μεταχείριση ή όχι. Και από τη στιγμή που αναφέρονται και τα πολιτικά φρόνηματα. Το ίδιο, εντωμεταξύ, σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς ασχολείστε με τις υποθέσεις. Το έχει και ένας άλλος εντολέας σας. Μιλούσαμε προχθές μαζί του, Βαγγέλη Σταθόπουλος. Ναι, αν δεν κάνω λάθος είστε, γιατί είχαμε βάλει και κομμάτια από την τρίτη δικάσιμο στο ρεπορτάζ μαζί με τον Θανάση τον Καμπαγιάννη. Εκεί είναι με το Kung Fu, ο εκπαιδευτής τρομοκρατών. Τι είναι ο Σταθόπουλος πάντα? Ναι, είχε βαφτιστεί και αυτός ότι ο δάσκαλος πολεμικών τεχνών, τρομοκράτης. Εύκολη χαρακτηρισμή. Ξέρετε, όταν πιάνεις τη ζωή ενός ανθρώπου και την κάνεις φίλο και φτερό, διαλέγεις αυτά που ακούγονται πιο εντυπωσιακά. Και δημιουργείς ένα κλίμα και από εκεί βέβαια ακούς ονόματα Σταθόπουλος, Μιχαηλίδης και δεν σου λένε τίποτα. Καλά. Γιατί σου ξέρουν όλοι ως τοξοβόλος, τρομοκράτης ή... Και εδώ πέρα είχαμε και την κατηγορία της ατομικής τρομοκρατίας, έτσι δεν είναι, η οποία ήδη από μόνη της είναι αρκετά προβληματική. Την κατηγορία αυτή την αντιμετώπισε ο Μιχαηλίδης, έτσι. Ένα κομμάτι του παζλ που συνθέτει την πλήρη εικόνα του τι βίωσε ο Μιχαηλίδης από το 2013 που είναι στις φυλακές. Επανειλημμένες διώξεις, επανειλημμένες προσωρινές κρατήσεις, εντάλματα σύλληψης, δικαστήρια επί δικαστηρίων. Ο φάκελός του είναι, τι να σας πω. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται όλες οι επιλογές που έχουν γίνει από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει νόημα και αν εσείς τώρα θα ήσασταν πρόθυμος να συμμετάσχετε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά για μας είναι αδύνατο να μην γίνει ο συντριμμός, γιατί μόλις τώρα συζητούσαμε για τον Κορκονέα, Και είναι λίγο δύσκολο. Το είχε πει ο Παπαδάκης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όταν συζητιόντουσαν τα ελαφρυντικά εκεί πέρα, και είχε πει: ρωτήστε έναν άνθρωπο που έχει βρεθεί και στην απέναντι πλευρά να υπερασπίζεται. Στην περίπτωση εκείνη μιλούσε για τον Θεοφίλου. Και ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να μην κάνει κανείς την σύγκριση. Γιατί ξέρω τι αντανακλαστικά κινητοποιούνται στην κοινή γνώμη, προκειμένου να πει εντάξει, είναι ληστής, είναι ένας άνθρωπος επικίνδυνος. Αλλά χρειάζεται να κατανοήσει κανείς ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παρανομήσει, έχει δικαστεί, έχει καταδικαστεί και έχει εκτίσει την ποινή του. Αυτή είναι η πλήρης συζήτηση. Μιλάμε για το ίδιο δικαστήριο, κύριε Κακαρνιά, γιατί το διάβασα στην επιστολή της συντρόφου. Μιλάμε για διαφορετικό δικαστικό σχηματισμό της Εισαγγελίας Εφετών Λαμίας. Το μεικτό το εφετείο Λαμίας είναι αυτό που δίκασε την υπόθεση Κορκονέα. Το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας θα εξετάσει την έφεση του Μιχαηλίδη. Εντάξει, οι δικαστές στη Λαμία δεν είναι και έτσι υπερβολικά πολύ. Ωστόσο, είναι διαφορετικός δικαστικός σχηματισμός του ίδιου εφετείου. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, είναι μια συγκυρία, αν θέλετε, τη στιγμή που ο Μιχαηλίδης διεκδικεί το δικαίωμα να συνεχίσει να εκτείνει την ποινή του σε καθεστώς ελευθερίας. Σε αυτήν ακριβώς τη χρονική στιγμή βγήκε αυτή η απόφαση του μικρού Εκοτού σε πλήρη αντίθεση με την ολομέλεια του Αγίου Πάγου, η οποία έλεγε ότι ουσιαστικά κακώς δόθηκε. Κακώς αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρωτερού. Είμαι από τους τελευταίους που είμαι υπέρ της περισσότερης φυλακής, περισσότερης καταστολής. Συμφωνεί. Και τα λοιπά. Συμφωνεί, είναι αντιληπτό. Είμαι πλήρως αντίθετος σε αυτό, ωστόσο πρέπει να υποθεί το εξής. Από τότε που βγήκε η συγκεκριμένη απόφαση της ολομέλειας του Αγίου Πάγου, πολλοί κρατούμενοι είδαν να τους απορρίπτεται το ελαφρυντικό του σύνομου βίου με το σκεπτικό αυτό, ότι η ολομέλεια του Αγίου Πάγου έχει κρίνει ότι οι προϋποθέσεις είναι πιο αυστηρές κτλ. Η υπόθεση επί της οποίας βγήκε η απόφαση της ολομέλειας γύρισε πίσω και του ξαναδόθηκε το ελαφρυντικό. Και δεν μιλάμε τώρα για έναν οποιοδήποτε Έλληνα ή αλλοδαπό εγκληματία του κοινού ή του μη κοινού ποινικού δικαίου, μιλάμε για αστυνομικό. Έτσι. Υπόθεση, ναι. Μιλάμε για αστυνομικό. Μιλάμε για κρατικό όργανο. Δεν μιλάμε τώρα για κάτι, για μια οποιοδήποτε άλλη υπόθεση. Μιλάμε για δολοφονία, ανθρωποκτονία από πρόθεση από όργανο της αστυνομίας. Μάλιστα. Κύριε Κακαρνιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχόμαστε ο άνθρωπος να μπορέσει να επανέλθει, να υπάρξει αίσια έκβαση και για την υγεία του και για την δικαστική υπόθεση και για την διεκδίκησή του, δηλαδή, και για το αντικείμενο της διεκδίκησής του, αλλά πρωτίστως για την υγεία του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Κακαρνιάς, δικηγόρος του Γιάννη Μιχαηλίδη, του κρατούμενου και αναρχικού. Το αναρχικός αναφέρεται γιατί από ό,τι φαίνεται παίζει ρόλο. Κανονικά δεν θα έπρεπε να παίζει. 38 μέρες απεργία πείνας. Έχουμε δημοσιεύσει, όπως είπα και πριν, και έχει δημοσιευτεί και σε άλλα μέσα, απεστάλλει και σε εμάς, η επιστολή της συντρόφου του Γιάννη Μιχαηλίδη, που περιγράφει και την κατάσταση, αλλά έχει την έξτρα αξία ότι περιγράφει και το πόσο δύσκολο είναι να τον δει και να έχει σε τέτοιες δύσκολες ώρες έναν άνθρωπο δίπλα του ο απεργός πείνας. Ένα λεπτάκι, σαν να μην έθαναν τα παραπάνω, δεν μπορώ να μην αναφέρω πως ακόμα και πιο στοιχειώδεις εκφράσεις επικοινωνίας, όπως προσωπικά γράμματα, εντάσσονται σε καθεστώς λογοκρισίας από τους αρμόδιους φρουρούς, καθώς εξετάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο αυτών, ενώ τις περισσότερες φορές δεν παραδίδονται καν στον σύντροφό μου. Μιλάει και για έξτρα ειδική μεταχείριση, έβαλε το συμβολικό του πράγματος. Η μόνη ύπαρξη, λέει, κοντινής επαφής είναι αυτά τα 15 λεπτά μία φορά την εβδομάδα, και πως η υγεία του καταπέφτει ακολουθώντας εκθετικό ρυθμό. Δεν της δίνει τη δυνατότητα ούτε καν να τον βοηθήσει στις βασικές του ανάγκες. Και να συμπληρώσουμε ότι υπάρχει αναφορά και στην υπόθεση που συσχετίσαμε και εμείς, μοιραία τώρα, λέει πιθανά ότι είναι οι ίδιοι ακριβώς δικαστές, μάθαμε ότι δεν είναι οι ίδιοι δικαστές, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια μια σύνδεση, δεν είναι τόσο πολύ. Το ίδιο εφετείο λέει, είναι αρμόδιο για την αποφυλάκηση του συντρόφου μου Γιάννη Μιχαηλίδη. Λέει, το γράμμα μου θα τελείωνε κάπου εδώ, όμως δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο εξής γεγονός. Σήμερα, 28 Ιουνίου του 2022, το μεικτό ορκωτό εφετείο Λαμίας απελευθέρωσε το δολοφόνο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου επαμεινώντα Κορκονέα. Το ίδιο εφετείο, οι καστές πιθανά, είναι αρμόδιο για την αποφυλάκηση του συντρόφου μου Γιάννη Μιχαηλίδη. Ένας αμετανόητος δολοφόνος είναι πλέον ελεύθερος έπειτα από μια ταχύτατη δίκη, τη στιγμή που οι διαδικασίες για την αποφυλάκηση του Γιάννη προχωράνε με αργούς ρυθμούς, τη στιγμή που δικαιούται να απελευθερωθεί εδώ και 6 μήνες, τη στιγμή που φθήρεται σωματικά και ψυχικά σε ένα κελί νοσοκομείο εδώ και 37 ημέρες. Αν το ίδιο δικαστήριο, το εφετείο Λαμίας, αποφυλακίσει έναν αμετανόητο δολοφόνο και στείλει πίσω στη φυλακή έναν αξιοπρεπή άνθρωπο που δικαιούται βάσει νόμου να αποφυλακιστεί, τότε η δικαιοσύνη είναι γυμνή μπροστά στα μάτια μας. Η δικαιοσύνη είναι γυμνή μπροστά στα μάτια μας. Νομίζω ότι δυστυχώς δεν διστάζει η δικαιοσύνη να μας δείξει πόσο μεροληπτική είναι. Έχουμε μια επιστολή του Νίκου Ρωμανού που λέει: δικαιοσύνη στον άλλο κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο, μόνο νόμοι. Και κάπου εδώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προσθέσουμε μόνο ότι είχε γίνει συνέντευξη τύπου πριν μία εβδομάδα. Υπάρχει ένα κοινό κάλεσμα στήριξη του Γιάννη Μιχαηλίδη από αριστερές οργανώσεις, εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Υπάρχει από το Μέρα 25. Είχε μιλήσει ο μέλος του Τουσουά και του Τουσού του Τουσουά με την εναλλακτική παρέμβαση ο κ. Καμπαγιάννης, ο κ. Κακαρνιάς ο δικηγόρος, ο Νίκος Ρωμανός που ανέφερε και ο Κωνσταντίνος και η προσωπική γιατρός, η κυρία Λίνα Βεργοπούλου. Και υπάρχουν και κινητοποιήσεις αλληλεγγύης αυτό το διάστημα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε και τα λέμε αύριο. Γεια σας.